حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اگر اس کو دعوت دے تو قبول کرے. اس حدیث کی روح سے کیا ہر کسی کی دعوت کو قبول کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی مجبوری ہو اور دعوت نہ قبول کرے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر کسی کو حرام روزی ہو تو اس کی دعوت قبول کی جائے؟ اس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں, دعوت کو قبول کرنا چاہیے, اور دعوت جو نیکی کی ہو, دعوت جو اچھی دعوت ہو. برائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور حرام چیز کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. ہاں, نیکی کی دعوت کو اگر آپ ٹھکرا دیتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو یہاں ایک سوالیہ نشان ہے, کیونکہ یہ مسلمان کا حق ہے مسلمان پر. بلکہ حدیث میں آتا ہے, من دعی فلم یجیب فقد عصى الله ورسوله. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, جس کو دعوت دی جائے اور وہ دعوت کو قبول نہیں کرتا, اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اس لیے اس کو یا تو معذرت کر لینی چاہیے, یا فلیصلی علی, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور معذرت کے بعد ہی اس سے انسان کو الگ ہونا چاہیے. مسعود دیگر ایک مسلمان کا چونکہ حق ہے, اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے.